să-ți văd ochii plini de fericire. Mă însor iubire, mă însor cu tine. Hai mărită-te frumoasă cu mine, fă-mă cel mai iubit om din lume. Hai mărită-te frumoasă cu mine. Ia-mă de mână, viața mea, așa e inima mea, ruptă parcă din a ta, nemunește dragostea. Ia-mă de mână, viața mea. Același pat, mierea teamă că nu mai vii, să-mi faci pofta inimii. Și amândoi am așteptat să împărțim același pat, mierea teamă că nu mai vii, să-mi faci pofta inimii. Mă-nsor iubire, mă-nsor cu tine, vreau să-ți văd ochii plini de fericire. Mă-nsor iubire, mă-nsor cu tine. Hai mărită-te frumoasă cu mine, fă-mă cel mai iubit om din lume. Hai mărită-te frumoasă cu mine, oh. Ia-mă de mână, viața mea, așa e inima mea, ruptă parcă din a ta, nemunește dragostea. Ia-mă de mână, viața mea. We'll be right back.